الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم، بسم الله. أنه صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی جس پر تنبیہ ہوئی کہ ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اور بھی مقامات جہاں ہوئے غزوہ بدر کے موقع سے صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کی. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مواخذہ اس پر نہیں ہو سکتا. تو کل بات پڑھا تھا آپ نے تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، کہ اہل ایمان یہ اعمال میں باہم متفاضل ہوتے ہیں. حدیث پڑھ لی تھی آپ نے، ترجمہ دیکھ لیا تھا. تو اس حدیث کے اندر اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جہنم سے ان لوگوں کو نکالا جائے جن کے دل کے اندر ایک خردل کے برابر بھی ایمان ہو. یہاں ایمان سے مراد جیسا کہ اگلی روایت کے اندر آیا ہوا ہے خردل من خیر، اعمال مراد ہیں. یعنی آدمی کے پاس اصل ایمان موجود ہو، لا الہ الا اقرار کرتا ہو، اس کے بعد اتنا عمل کیا ہو جو خردل کے برابر ہو. چنانچہ یہی حدیث دوسرے مقام پر آتی ہے تو اس کے اندر آیا ہوا ہے اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ، اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ وعمل من الخیر ما یزن ذرۃ، وعمل من الخیر ما یزن ذرۃ. تو جہنم سے ایسے لوگ نکالا جائے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس پر اتنا عمل کیا ہو جو چاہے وہ ذرہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے مراد یہاں پر ہے خردل ایمان سے، یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد اس کے پاس اتنا عمل موجود ہو جو کتنا چاہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ورنہ خود صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار ہی جو ہے ذرے کے برابر ہوتا ہے، یعنی کتنے جو ہے جو اعمال گناہ کے ہوں گے اس پر بھاری ہو جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. مراد اس سے ہی ہے جیسا کہ دوسری باتوں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد عمل اتنا ہو جو چاہے ذرے کے برابر ہو. اس روایت کے اندر زیادہ تفصیل نہیں ہے، یہ روایت اور مفصل انداز میں بھی آتی ہے جس کے اندر آتا ہے مثقال دینار من ایمان، مثقال نصف دینار من ایمان. جو بعد مفصل روایت ہے ایسے لوگوں کا جن کے پاس ایک دینار کے برابر ہو، نصف دینار کے برابر ہو. اس کے بعد نصف دینار کے بعد مزید کیا آتا ہے مثقال ذرۃ من ایمان. اور اس روایت کے مزید آتا ہے کہ جب یہ سب ہو جائے گا تو اللہ فیقول الجبار، یقول الجبار بقیت شفاعتی، بقیت شفاعتی ف فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، بقي شفاعتي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فيقول أهل الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من النار، هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. تو اللہ سبحانہ وتعالی پہلے فرمائیں گے کہ جن کے دل کے اندر دینار کے برابر ہو، نصف دینار کے برابر ہو، ذرہ کے برابر ہو، بیچ میں آیا خردل کے برابر ہو، اس کے بعد جب سب ختم ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا اب انسان کے اپنے اعمال کو جو ملنا تھا چلا وہ مل چکا ہے، اب میری اپنی شفاعت باقی ہے، کہ اللہ تعالی ایک جو ہے قبضہ مٹھی جہنم سے نکالے گا اور نہ جنت میں داخل فرمائے گا، ایسے لوگوں کو جنت والے کیا نام دیں گے، کیا نام دیں گے؟ عتقاء الرحمن، یہ جو ہے خصوصی اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کردہ لوگ، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے خصوصی طور پر بغیر کسی عمل کے، نہ کوئی عمل کیا تھا، لیکن بہرحال لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ ہوگا ان کے پاس، لیکن اگر لا الہ الا اللہ نہ ہو تو پھر جنت کا داخلہ ناممکن ہے، لہذا لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اگر آج معلوم ہوتا ہے کہ اگر کتنا عمل کیا ہوا آدمی تو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے اس کو نکالیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے اہل ایمان میں تفاضل ہوتا ہے، کسی کا عمل ہوتا ہے دینار کے برابر، کسی کا عمل ہوتا ہے نصف دینار کے برابر، کسی کا عمل خردل کے برابر، کسی کا عمل ذرہ کے برابر، کسی کے پاس وہ بھی عمل نہیں، یہ تو سب سے کم عمل والے ہیں، ورنہ باقی لوگوں کے پاس یعنی کتنے اعمال ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بار صلاۃ جنازہ پڑھ لیجیے کتنا ثواب مل جاتا ہے، ایک دن آزاد کتنا ملتا ہے، کتنا، ہاں مثل جبلین عظیمین، تو عظیم پہاڑ، تو لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے اہل ایمان میں تفاضل ہوتا ہے، جس کا اندازہ آپ کو اس روایت سے ہوتا ہے. اس حدیث سے تردید ہوتی ہے دونوں طرح گروہوں کی، ایک تو مرجیہ کی جن کا کہنا یہ ہے لا یضر مع الایمان معصیت، ایک تو اہل ارجاء جن کا کہنا یہ ہے لا یضر مع الایمان معصیت، ان کی بھی تردید ہوتی ہے صریح طور پر کہ باقاعدہ ایسے لوگ جو اہل معاصی جہنم میں جائیں، اور دوسری طور پر تردید ہوتی ہے معتزلہ کی قبارص کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ خالد مخلد فی النار، دونوں طرح کے فریق کی اس سے تردید ہوتی ہے، خالد مخلد فی النار نہیں مرتکب کبیرہ، اور دوسرے کی سزا بھی نہ ملے اس کی جہنم میں، ایسا بھی نہیں ہے، دونوں طرح کے فریق کی تردید ہوتی ہے اس سے. ہاں جی جی بالکل کوئی عمل نہیں ہے، ابھی جو رواج میں نے لکھوائی آپ کو بغیر عمل عملو ولا خیر قدمو، کوئی عمل نہیں کہ ذرہ برابر کوئی عمل نہیں، ایسے لوگ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے میں ایسے لوگوں کو بھی جہنم. اگلی روایت پڑھی آپ نے اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، کوئی جی حتنی حدیث میں ہو کچھ بھی ہونا سے کتنی بھی بائی تو کسی کبیرہ کے بارے میں، لیکن مرتب کبیرہ خالد مقلد کنار نہیں ہونا، جیسا وہ جانا کسی موقع سے ان شاء اللہ ابھی اس پر بحث آئے گی، مقلد کنار نہیں ہونا کسی موقع سے لے آئے گی، یہ بتاؤں گا اس کے بارے میں ان شاء اللہ. تو اگلی حدیث پڑھی آپ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینا انا نائم، ایک بار کا واقعہ ہے میں محو خواب تھا، رائی تو میں نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا میں نے. یہ خواب کا واقعہ ہے. الناس یعرضون علی کہ لوگوں کی میرے سامنے سے پیشی ہو رہی, میں کھڑا ہوں لوگ پیشی میرے سامنے سے ہو رہی ہے. وعلیہم قمص اور سبھی لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں. اب قمیص تعال کیا ہے؟ منہا ما یبلغ الثدی. بعض لوگوں قمیص بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ صرف جو ہے سینے تک پہنچ رہے ہیں, ان کی چھاتیوں تک پہنچ رہے ہیں قمیص. وہ منہا ما دون ذلک کچھ لوگوں کے اس سے بھی چھوٹے ہیں, کچھ لوگوں کے اس سے نیچے ہیں. الگ الگ قمیص پہنے ہوئے لوگ, کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا. اتنے میں عمر بن خطاب میرے سامنے پیش کیے گئے, گزرے میرے سامنے سے. وہ علیہ قمیص نذر ہو اور اتنا لمبا قمیص پہنے ہوئے تھے کہ گھسیٹتے بھی جا رہے تھے, پورا بدن ان کا قمیص میں ڈھکا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا اللہ سے یہ خواب تو دیکھ لیا آپ نے, اس کی تعبیر کیا سوچی آپ نے, کیا تعبیر اس کی, کیا فرمایا آپ نے؟ دین. اس سے مراد کیا ہے؟ دین. جو قمیص تھے, قمیص سے مراد دین ہے. گویا کہ دین میں لوگوں کے یہاں تفاوت ہوتا ہے, کسی کا دین زیادہ اعلیٰ ہو, کسی کا اس سے ادنا ہوتا ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر دین میں ڈوبے ہوئے تھے, مکمل طور پر دین میں ڈوبے ہوئے تھے. کیا کہ مکمل جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اندر داخل. تو اس طرح سے اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے دین میں تفاوت ہوتا ہے, ہر ایک کا دین برابر نہیں ہوتا ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کہ مکمل طور پر دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے, اور کچھ لوگوں کا دین صرف کہاں قطب الدین سب کہاں تھا, صرف سینے, کسی کا اس سے بھی کم دین, کسی کا اس سے زیادہ بڑا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں دین میں تفاوت ہوتا ہے, سب کا دین یکساں ہو جائے, برابر ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. دوسرے اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی, بہت عظیم صحابی تھے. آگے اس کے علاوہ ایک اور خواب آئے جس کی تعبیر بیان فرمائی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, یہاں دین کے تعلق سے دین میں کیا مقام تھا ان کا, اس سے اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری صحابی سے ہوا اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے. کیا نصیحت کر رہے تھے حیا کے بارے میں؟ جی ہاں, کیا نام ہے؟ ابراہیم. کیا نصیحت کر رہے تھے حیا کے سلسلے میں؟ کیا نصیحت کر رہے تھے؟ ایک صاحب نصیحت کر رہے, اللہ سے نہیں کر رہے, کون سے کر رہے تھے؟ ایک صاحب اپنے کسی بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے کہ تم بڑے بے حیا حیا کیا کرو. کیا کہتے تھے وہ؟ ہاں, ایک رواج میں آتا یو آپ اقاؤ فی الحیا, حیا کے بارے میں اعتراف کر رہے تھے. اتنا زیادہ شرمیلا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو, جیسے آپ شرمیلے اتنے زیادہ ہیں. تو بہت زیادہ حیا والے تھے ان کے بھائی, تو وہ نصیحت کر رہے تھے. اتنی زیادہ حیا نہیں کی جاتی ہے کہ اپنا حق بھی کسی سے نہ مانگ سکو, اتنی حیا ہو کسی کو پیسہ دے دیا ہے تو اسے کہہ بھی نہ سکو بھائی دو مہینہ ہو گیا پیسہ ہمارا آپ نے ابھی تک نہیں دیا, تو اس لیے بھی حیا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو یہ نصیحت کر رہے تھے, حیا کی تلقین نہیں کر رہے تھے, بلکہ کسی تک تھوڑی بہت بے حیائی کی دعوت دے رہے تھے. اتنا زیادہ با حیا انسان کو نہیں ہونا چاہیے. تو گزرے آپ دیکھا ایک ساتھ تلقین کر رہے ہیں, اتنی زیادہ حیا شرم نہ کیا کرو. تو نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ دعو ہو, چھوڑ دیجیے, اگر ان کی حیا موجود ہے تو رہنے دیجیے, اس سے ظاہر کرنے کی کوشش نہ کیجیے. فرار فہند الحیا ان المان, کیونکہ حیا ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے. حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے, پوری مکمل حدیث نہ سے, لیکن یہ جملہ آ چکا ہے الحیا من المان یا حیا شعبۃ من المان. لیکن یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل باب اس کا قائم کیا ہے اہمیت بتانے کے لیے کہ حیا بھی ایمان کا ایک نہایت ہی اہم حصہ, نہایت اہم جز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حیا کو جزو ایمان قرار دیا ہے, کیونکہ حیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوامر کے بجا لانے اور منہیات سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرتی ہے. حیا ہی وہ چیز ہے, چاہے وہ حیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے, اور چاہے وہ حیا دنیا والوں سے ہو کہ یہ دنیا کیا کہے گی, ہم لوگوں کو علم ہو جائے گا. تو حیا وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مامورات اس کے اطاعت پر آمادہ کرتی ہے، اور حیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو منحیات، محرمات اور غلط چیزوں کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے، لہذا اس وجہ سے اہمیت کے عامل ہے، اسی لیے شریعت نے اس کو جزو ایمان قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ایمانی اعمال کے انجام دینے کا سبب بنتی ہے. یہ چلو ذرا سمجھانا سیکھیے. ایمان کا نہیں، ایک مفہوم ہی ہو سکتا ہے انہوں نے الحیاء من الایمان، گویا کہ من بجائے تبیجیا کہ من کیا بنا دیا، ابتدائیہ بنا دیا. من کیا کہتے ہیں اس کو؟ من ابتدائیہ، یہاں سے منشاؤہ من ہونا الحیاء من الایمان، ایسا یہاں پر نہیں ہونا. اللہ رسول نے جو حدیث یہاں بیان فرمائے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ رسول نے کہ وہ صاحب حیا تھا، تلقین کر رہے تھے کہ ابن حیا نہ فرمایا اللہ رسول نے حیا تو ایمان میں سے، لہذا کیا نکال رہے ہیں اس کے یہاں سے؟ آپ کہیں گے اس کا حیا، آپ ایمان نکالنا چاہتے ہیں تو ایمان سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ حیا ایمان سے آتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ حیا یہ ایمان کا حصہ اور ایمان کا چیز ہے. چلیں آگے. تو نہایت ہی اہم باب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب میں قرآن کی آیت ذکر کی ہے، تو کبھی میں نے اس سے پہلے آ چکا ہے آپ کے سامنے، کہیں حدیث کا ٹکڑا ہے اسے باب بنا دیتے ہیں، یہاں پر قرآن کی آیت ہی کو کیا بنا دیا ہے؟ بطور باب قائم کر دیا ہے، اور جو حدیث ذکر کی ہے اس حدیث سے اس قرآن کی آیت کی تفسیر ہوتی ہے. جو حدیث باب میں ذکر کی ہے اس حدیث سے اس باب میں ذکر کردہ آیت کی تفسیر ہوتی ہے. تو مختلف انداز امام بخاری رحمہ اللہ کے ہوتے ہیں ابواب قائم کرنے کے. تو قرآن کی آیت ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، اقامت صلاۃ کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں، ان سے تعارض نہ کریں. اس آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے. دیکھیں آپ حدیث کا ترجمہ پڑھ لیں اور اس سے پھر ملائیں آپ آیت کو، اس کے بعد اس کا تفصیل مفہوم انشاءاللہ حدیث اور آیت کا. تو دیکھیں آپ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک کہ لوگ یہ تین کام انجام نہ دے دیں. لوگوں سے میں قتال کروں جب تک لوگ تین کام انجام نہ دیں، ایک تو ہے کلمے کی شہادت، دوسرے اقامت صلاۃ، اور تیسرے ایتاء زکات. فاذا فعلوا ذلك، جب لوگ یہ تینوں کام انجام دے دیں، اسموا منی دماءهم واموالهم، تو لوگوں نے اپنے خون کو اور اپنے مال کو مجھ سے کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا. اب اس سے دیکھیں یہ حدیث آپ کی کس طرح شرح کر رہی ہے قرآن کی آیت کی. فَإِن تَابُوا، اگر یہ شرک سے نکل کر کے توبہ کر کس میں داخل ہو جائیں؟ ایمان میں داخل. کیسے داخل ہو جائیں ایمان میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں. لہذا یہاں جو فَإِن تَابُوا کا لفظ ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے جو جملہ آیا ہوا حدیث کے اندر، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، نمبر ایک. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ اور وہ آتوا الزکاۃ، یہ دونوں باقاعدہ واضح طور سے حدیث کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد ہے فخلوا سبیلہم، کیا بلو ویسا فخلوا سبیلہم، اس کی وضاحت حدیث میں کیا ہے؟ اسموا منی دماءهم واموالهم، تو ایسے لوگوں سے ہمیں تعرض نہیں کرنا ہے، ان کی جان، ان کا مال سب کیا ہے؟ محفوظ ہے. تو گیا کہ عمر تو انوقات لنگنا سا حتى يفعلوا كذا وكذا فإذا فعلوا أسموا مني دماؤهم. وہی قرآن کے اندر ہے فخلو سبیلہم، اور فخلو سبیلہم کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اگر یہ نہیں کرتے تو تخلیہ سبیل نہیں ہوگا ان کا. اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا امرتو ان اقاتل الناس، امرتو ان اقاتل الناس. تو یہ پوری حدیث جو ہے اس قرآنی آیت کی تشریح اور توضیح کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کرنا ہے، لوگوں سے جہاد کرنا ہے، جب تک کہ لوگ تین کام انجام نہ دے دیں. اگر تین کام لوگ انجام دے رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے قتال نہیں، ایسے لوگوں کی نہ تو جان حلال ہے نہ ایسے لوگوں کا مال لینا حلال ہے. البتہ اگر تین اعمال میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ان میں سے ایک بھی عمل انجام نہیں دیتا ہے، ایک بھی عمل ترک کرتا ہے، دو اعمال کر رہا ہے ان میں سے ایک عمل بھی ترک کر رہا ہے، تو ایسے انسان کی نہ جان محفوظ ہے اور نہ ایسے انسان کا مال محفوظ ہے. یہ جو ہے قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اور قرآن اور اسی طرح سے حدیث کا مفہوم ہے. آگے فرمایا الا بحق الاسلام، تو ایسے آدمی کا خون، ایسے آدمی کا مال محفوظ ہے، مگر وہاں پر محفوظ نہیں آدمی کی جان، وہاں پر محفوظ نہیں آدمی کا مال جہاں کوئی اسلام کا حق آ جائے. اسلام کا حق کیا ہوتا ہے؟ اب مسلمان اسلام میں داخل ہو گیا، جان مال سب اس کا کیا ہے؟ محفوظ. لیکن جہاں اسلام کا حق آ گیا، کسی کو قتل کیا ہے کسی مسلمان نے، اس کی جان محفوظ؟ کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی جان محفوظ ہے، اس کی جان نہیں محفوظ ہے، اس کے بدلے قتل کیا جائے گا. اسی طرح سے محسن ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ زنا کا ارتکاب کیا ہے، اس کی جان محفوظ ہے؟ نہیں محفوظ اس کی جان. اسی طرح سے کسی کو خطاً قتل کر دیا ہے، اب اس کا مال محفوظ ہے؟ نہیں، سو اونٹ اس سے لیا جائے گا دیت کے طور پر. یہ یہاں پر بتایا گیا ہے الا بحق الاسلام، مگر جہاں پر اسلام کا حق کوئی آ جائے. تو یوں تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد تین اعمال انجام دینے کے بعد آدمی معصوم الدم اور معصوم المال ہو جاتا ہے، لیکن جہاں اسلام کا حق آ جائے تو معصوم الدم معصوم المال ہونے کے باوجود بھی اس کا خون بھی کیا جائے گا، اس کا مال بھی لیا جائے گا جہاں کی اسلام کا کوئی حق آ جائے. وحسابہم علی اللہ، اگر کوئی تین کام انجام دے رہا ہے تو اسے ہم اور آپ کیا تصور کریں گے؟ کیا تصور کریں گے؟ مسلم تصور کریں گے، مومن تصور کریں گے. باقی وہ اندر سے مسلمان ہے یا نہیں فلور صاحب، وہ کس کے حوالے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. وحسابہم اللہ، آپ کو نہیں کرنا ہے، نہیں وہ تو صدق دل سے ایمان لائے ہی نہیں ہے، ہم اور آپ سب کو دکھانے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے. نہیں، یہ سب نہیں کرنا ہے آپ کو. ما امرتو ان انقب عن قلوب الناس، لوگوں کے دل چیر کر کے ہمیں نہیں دیکھنا ہے. ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ آدمی یہ تین کام انجام دے رہا ہے نہیں. اگر کوئی تین کام انجام دے رہا ہے تو اسے ہم مسلمان تصور کریں، مومن تصور کریں گے، اور جو ایک مسلمان کے حقوق، سارے حقوق اس انسان کو حاصل رہیں گے. یہ مفہوم و حسابہم علی اللہ. تو یہ حدیث پڑھی آپ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مانعین زکات سے قتال کیا تھا، اور اس موقع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیسے قتال کریں گے ایسے لوگوں سے، جبکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتی اشہدوا ان لا الہ الا اللہ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم، کہ اگر کوئی لا الہ اقرار کر لیتا ہے تو ایسے آدمی معصوم الدم معصوم المال ہے، تو آپ کیسے قتال کریں گے؟ تو ایسے موقع سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں، اسی حدیث میں تو یہ بھی ہے، وہ یقین مسلط اس کا یہ کہا تھا. صحیح تاریخ میں پڑھا آپ نے، سیرت پڑھی، تاریخ پڑھی ہوگی آپ نے، خلاف راجدہ میں کہیں پڑھا انہوں نے کہا تھا؟ نہیں نہیں، حدیث میں تو ہے کہ اقامت سلاد بھی کرنا ہے ساتھ میں، اور یہ ہے زکات بھی کرنا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ لو قاتلنا من فرق بین الصلاه والزکات، اگر کوئی صلاح اور زکات میں تفریق کرتا ہے تو ایسے انسان سے میں قتال کروں گا. فین زکات حق المال، کیونکہ یہ زکات یہ مال کا حق ہے. تو یہ استدلال سب کیوں کرنا پڑا انہیں؟ ہونا یہ سب استدلال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیوں کرنا پڑا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عجل صحابہ میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان، ان کو بھی یہ حدیث نہیں معلوم تھی مولانا صاحب، جو ان کے بیٹے کو معلوم تھی. یہ حدیث جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو معلوم تھی، وہ حدیث نہ سے عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی اور نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ معلوم تھی، ورنہ یہ اگر حدیث سامنے ہوتی نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعتراض کرتے اور نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح جواب دیتے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے. لہذا کبھی بھی کسی مسئلے میں نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو فلاں صاحب اتنے عظیم امام تھے، ان کے سامنے کیسے نہیں آتی یہ بات. یہ بات قطعی طور پر غلط ہے. لہذا اگر کوئی حدیث کوئی سنن ثابت ہو جائے تو پھر کسی کا قول اس کے برخلاف ہو کسی کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ انہیں یہ حدیث معلوم نہ ہی. جب یہ صحابہ کرام ضلع صحابہ کرام انہیں یہ حدیث نہیں معلوم، جبکہ انہی کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یہ معلوم تھی، تو یہ باقاعدہ ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے. لہذا کبھی بھی یہ دل میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ ایسا ہوتا تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام حضرت حنبل رحمہ اللہ اتنے عظیم محدث تھے تو ان کو یہ حدیث تو ضرور معلوم ہوتی اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے عظیم امام تھے اور سارا ذخیرہ حدیث ان کے سامنے تھا، ان کے سامنے سے یہ کیسے مخفی رہ جاتا ہے؟ لہذا یہ سب باتیں کیا قطب الدین صاحب، یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ سب باتیں آدمیاں سے اصل کیا ہے دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہو جائے پھر یہ کیسے اور کیوں اور کیسے فلاں نے کہہ دیا اور یہ سب سوچیں گے پھر آپ پھر حق تک نہیں پہنچ پائیں گے. اصل یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کو اپنی اساس اور اپنی بنیاد بنائیں، باقی سارے امکانات موجود ہیں. کسی کو حدیث نہ پہنچی ہو، کسی کے علم بنا رہی ہو، بہت سی حدیث معلوم ہوتے ہر دم ذہن میں ہوتی مولانا صاحب. جی حدیث معلوم ہوتی آدمی کو لیکن ہم وقت آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، بعد میں نکل جاتی بات. مولانا صاحب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے موقع سے حدیث فرمائی تھی، مولانا صاحب حدیث سنائی تھی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لباس پہنائے گا، لہذا اگر لوگ آپ کو لباس اتارنا چاہیں تو لباس نہ اتاریے گا. اشارہ کس کی طرف تھا؟ خلافت سے لوگ آپ کو ہٹانا چاہیں تو بات بھری بیان کی انہوں نے. تو کسی نے کہا ام المؤمنین یہ آپ نے وہ اس وقت کیوں بہن کے سارے مسائل موجود تھے؟ انہوں نے کہا انسیت ہو اللہ، اس وقت میرے ذہن میں تھی نہیں حدیث. تو حدیث آدمی کو معلوم ہوتی ہے، یاد ہوتی ہے، لیکن کسی موقع سے ہر موقع سے آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے. آپ بھی بہت سارے حدیثیں پڑھ چکے ہیں سب کچھ ہے، لیکن کسی موقع سے ذہن میں ہم کوئی مسئلہ آ گیا صاف حدیث موجود ہے استدلال نہیں کر پا رہے ہیں، استدلال نہیں کر پا رہے ہیں. پتہ نہیں شاید بتایا مولانا صاحب نے پچھلے سال مسئلہ کہ ایک خاتون کو یا بیچاری لوگوں کو غسل دیا کرتی تھی، لوگوں کو غسل دیا کرتی تھی اور عورتوں کی غسل دیا کرتی تھی وفات کے بعد جنازے، تو آئی وہ پوچھنے کے لیے مسئلہ کچھ لوگ تھے، درس حدیث ہو رہا تھا کہ ذرا سا مسئلہ بتا دیجیے آپ لوگ، حیض کی حالت میں عورت غسل دے سکتی کہ نہیں دے سکتی مردے میں؟ اب سب ماں صاحب ادھر ادھر کر ان کو تک رہے ہیں، یہ جواب نہیں بن پا رہا ہے. اتنے میں دیکھا لوگوں نے ابو سور آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ مسئلہ ابو سور ہی ہے. تو انہوں نے کہا آج دیکھیے یہ صاحب آ رہے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو ان شاء اللہ ہی بتا دیں گے آپ کو. تو انہوں نے آتے بتایا کہ ہاں نہیں بالکل دے سکتی، اللہ رسول نے فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیست حیضت کے بیدی کی، جب مسجد سے خمرہ اٹھاؤ کہ اللہ رسول میں تو حیض کیوں کہا لیست حیضت کے بیدی کی، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں لگا ہے، کیا اٹھا لو اس کو. تو لہذا عورت جو حیض کی حالت میں وہ ناپاک نہیں ہو تو غسل دے سکتی ہے. یہ بیٹھ سکوں کیا کہا؟ ہاں بالکل یہ حدیث موجود، حدثنا یہ فلان و فلان قال حدثنا فلان. عورت نے کہا ابھی آپ نے حدثنا کہاں تھا؟ ابھی میں اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی آپ لوگوں سے حدثنا کہاں تھا آپ لوگوں کا. تو کوئی حدیث کسی کے سامنے ہوتی بھی ہے لیکن اس حدیث سے یہ استدلال بھی ہو سکتا ہے، ہر دم ہر ایک کے ذہن میں نہیں ہوتا. تو کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ فلاں اگر ایسا ہوتا تو فلاں صاحب سے بات مخفی نہیں ہوتی. لہٰذا اس سلسلے میں بہت مفید کتاب ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، ہر ایک کو ضرور پڑھنا چاہیے. رفع الملام عن الائمۃ الاعلام کس کی کتاب ہے؟ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب، بہت اہم ہے اور ضرور پڑھنا چاہیے ہر ایک کو. اس سے نام تو ہے کہ ائمہ سے ملامت دور کرنا لیکن اس سے لوگوں کے ذہن کو صاف کرنا ہے کہ لوگوں سے غلطیاں بشری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. لہذا کسی ایک کو پکڑ کے اور اسی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالنے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ لوگ لگتا ہے کہ ائمہ کی غلطیوں کی طرف سے انہوں نے کیا کہ دفاع کیا ہے, مقصود دفاع اصل مقصود کیا ہے, آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ حضرات سے بشری غلطی ان کی نہیں دانستہ, ہاں بشری آدمی خامیوں کی وجہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لوگوں سے, لہذا ہم اور آپ کو ہر ایک کی غلطیوں کو آپ پکڑیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات لمبی نکل گئی انہوں سے دوسری طرف. اب اس میں ایک مسئلہ پہلے ہیڈ لائن بتا دوں نا صاحب آپ کو. ایک تو یہ ہے فرمایا گیا کہ فخل و سبیل ہوں, مفہوم مخالف نکلا کیسے اگر ایسا نہیں کرتا تو تخلیہ سبیل اس کا نہیں ہوگا, ایسے لوگوں سے قتال کیا جائے گا. تو قرآن کی آیت دوسری طرف موجود لا اکراہ فی الدین, پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرے یہ کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ اعمال کر لیتا ہے انسان تخلیہ سبیل نہیں ہوگا, تو پھر اگر کچھ جزیہ ادا کرتا ہے تو اور تینوں اعمال نہیں کرتا ہے, تخلیہ سبیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا نا سر؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر اس حدیث کے برخلاف معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی فہم تابو کرتا ہے, اشد اللہ الہ الا اللہ کرتا ہے, اقامت صلات نہیں کرتا وہ, تو اس کے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا؟ قتال اسے کریں گے, قتل کریں گے اسے؟ یہ سارے مسائل ہیں جو ان شاء اللہ اگلی گھنٹے میں تھوڑا ذرا تھوڑا رفتار کر لیا کریں. لوگ اگر گھیر لیں وہاں سا تھوڑا سا نا بتا دیجیے تو اس میں وہ گھنٹی آپ لوگوں کی نکل جاتی ہے.